Ibrahim feñal dafa doon ku feñal ak noonu diggante mak ay mbokam ni leen li feek wéetalu leen yàlla ak bañante akuk noonoo képp mooy dox sama diggante ak yéen. Wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal baghdaa'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Lii mooy islam yi sun maam Ibrahim, loolu moo waral sun borom tànn ko. Walaqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati la min as-salihin. Sun borom wax ne tànn naa ko fii ci àdduna te ëllëgit ci ñu baax ñi lay bokk. La ko waral mooy isqaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil aalamin. Mooy ba ko sun borom waxee ni ko wammatul jëbbulul, mu daal ni jëbbalu naa, jëbbal naa sama jëmm jox ko borom binde fi. Ibrahim ku tabe la waaye it ku lewet la, ndax bi sun borom bëggee alak niti lout ci sababu ñaawteef ba ñu doon def dañoo jaar ci Ibrahim leeral ko ni ko jëmi ci niti lout lañ jëm ngir alak leen. Sun borom bu ñu yebalee daf leen a jox ndigalu lu ñu wàcc doon ay gan ci Ibrahim. Bi ñuy ñëw dañoo yor melow ay waxambaane yu rafet. Ibrahim doon ku siiwe woon teranga ak man gan. Ibrahim doon ku siiwe woon teranga ak man gan. Moo tax bi mu amee ab diir dañuy wax ne fukki fan ak juróom daf ko am yum gisul gan. Loolu andil na ko nox-noxi xol. Bi mu demee ba gis gan ñooñu dafa daal di am mbégte lool, daal di génn ci rocciku nag, daal di andi benn wëllu defal ko ba mu baax wàjji ko ci safara, daal di koy andi tegal leen. Waaye mu gis seeni loxo tàllalwut jëm ci ñam wi. Ibrahim gis ni amuñ benn xemeemteef ci ñam wi, mu am sikk ci seen mbir yëg tiitaa ngay xol ngir liñ lekkut. Malaayika yi biñ gisee màndarga tiitaa nga jooju ci kanamuk Ibrahim ñu ne ko bul tiit, ndax ñun ay malaayika lañ, sunu borom moo nu yabal danoo yónni ci niti lout ngir alak leen. Booba soxnaa mi ngi taxaw sarra di dégg wax ji, mu daal di ree. Dañoo wax ni ree ji nag fa daxikat la alquran nettali. Borom xam-xam yi tafsir yi di wax ni ree ji ngir ñenn ñi ne xaj na lim dafa bég ci mucc bi malaayika yi waxaale Ibrahima ne ko loot moom dana mucc. Ñenn ñi ne dafa bég ngir alkande ji yàlla jëmee ci niti loot ngir daf koo naqari woon lool. Melokaan woowu ñu mel daf koo naqari woon. Ñu bégal ko ñoom malaayika yi, ñu bégal sarra moom ne ko yow itam da nga am doom ñu tuddu Ishaq. Ñu bégal ko moom itam ne ko da nga am doom ñu tuddu Ishaq joo xam ni moom itam Ishaq moomu ginnaaw bu mu doonee mag moom itam des na ku wërsëgal doom ju tudd Yaquba. Sarra yéemu lool ci bégle goo ko malaayika yi bégal, daal di wax ne man mii may am doom ak nii ma màggate sama borom kër bii di mag moom itam. La ko waral mooy wax nañu ni boobam mi ngi am juróom ñeen fukki at moom is moom sarra Ibrahim toll ci téeméer at ak ñaar fukk. Malaayika yi ni ko ndax da nga yéemu ci mbirum sunu borom mbirum yàlla, lii day yermande yàlla la ak xéewalam jum leen defal yéen waa kër Ibrahim, yéen ñooñ, yéen waa këri nubuwa yi. Muy rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt. Ibrahim bi tiitaange jooju demee ci dañee ci xolam mbégte moomu dikkal ko ñu bégal ko ne ko da nga am doom ju tudd Ishaq. mu daldi xelam bimu delusi nak mu tambule werante ak ñom ci niti lot ngir yermande jum amone ci jaam yalla ndax lepp daan def leppam rek daf ci delu ci sun borom ngir yep la ci delu ci yalla mom la sun borom melal ci alquran ni inna ibrahima la halimun awwahum munib moy ku lewet la waye ku daan delu ci yalla ku daan wonku la di naqarlu yimuy jess ci lu naqari sun borom waye malaika yi wax ko ni ko ibrahim dagonte gi nga dagonte ñun bo ebo won ko gannaaw ndax li mbir la mo xamni sun borom atina ko noppi moy ni dañu leen wara alak ta sun borom ab dogalam dara du ko delu la alquran di wax ci aya yi ni wala khad jaat rusuluna ibrahim bil bushra qalu salaman qala salam فما لبس أن جاء بعجل حنيز فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط بكون تنجن لإبراهيم سن بروم ستل نكوتي يهو يهودي ووتي كن كننا إبراهيم تنون لبوك نيوغ نصراني يهودي دنيو ووتني إبراهيم تنيوم لا nasrani wote ni ibrahim ci ñom la sun borom setal ko ci ñaari wote yépp sérel ko yit ak wamatu ci sun borom sérel ko yit ak selal digënté mak boromam ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin lool bokku na ci batay ngeenel sun mom ibrahim moy sun borom setal nako ci ak shirk ta moy ak bokale ibrahim moy ki jeuk tabaski ibrahim moy ki yalla denk muy wattu domi julit yi faatu kon balañu jexal ci xissa ibrahim ninu ande won xissa isma'il ya ishaq yi danañ andi ab qissam waye dañu waxon rek moy isma'il moy ishaq ku ci ne alquran tuduna la saxal sak nabuwa waye detayewul seen mbir bu muy guddu motax ñom ñaar ñep dañu leen di ndaxañ ci bir qissam yunus ali ibrahim alayhi salatu wassalam kon ishaq sun borom dafa wax ci alquran ni wabasharnahu bi ishaq nabiyyan min as-salihin ta lol moy begele nanuko ishaq mu don ab yonent bok ci way bax yi am benen aya bu mu wax ni wabarakna alayhi wa ala ishaq ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين باركال نانوكو باركال اسحاق تا بايكو ناتي سيني سد نك كوي رافتال اك كوي توج بوبام اسحاق موي كان ابن ابراهيم عليه السلام اسحاق ميغي بايكو تي سخنام سوسو ني واخ ساره تي خيتو اسحاق ووي تي نغيرتال اسحاق ci la yonente yi bani israël yep bayiko ta ka ci jekk di domam ji ñu wax yaqub kon nubuwa gisun borom may yonente yalla ibrahim ngi bayiko ci ñaari domam yoy nubuwa gi yalla may ibrahim ci ay setam mi ngi bayiko ci ñaari domam yoy mu isma'il ak ishaq ni ko sun borom waxe ni waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitaba waya ci ñaar ñooñu rek lañu bayiko muy isma'il ak ishaq kon lima waxon legi alquran tudul lu bari ay takantal ci dunduk ishaq mba dunduk yaqub ludul lim tuddu ci mbirum yaquba ci digantem ak yusuf ñak gim ñakon domam dir bu yag ak ciofet gim amon ci mom ak ya ci am rek waye lu ci dul lolou deful detail ci xissam der ko mom yaqub batay kon li ñi mën a nettali ci xisab ishaq ginnaaw alquran andi wu ci ay détails yu gudd mooy liñ jëlee ci ahlul kitab. Ñoom dañuy wax ni ibrahim bi mu demee ba yëg ni ab digam jege na booba fekk na ishaq dencagul soxna, te bàyyam it booba bëgg ko woon a dencal soxna ci dëkk bii mu nekk ci muy jigéeni kanaaniya ci waa kanaani, ndax la ko waral mooy ñooñu dañoo doonutoon ñu xam yàlla, ñu ci ëpp ay jaahil lañ woon. Day bañ nag di fi di dugal ci biiru xeetam ku ci indi ay yàq-yàq. Loolu moo sabab moom Ibrahim mu digal benn surgaam boo xam ni moo yoroon mbiri kër gi, doon kum doyloo woon, mu jox ko ndigal ci mu dem Haaraan, tànnal ko fa soxna. Ba mu demee it mi ngi ko tànnal doomi Batwa'il. Waaw, Batwa'il nag ci mbokki Ishaq lañ ci wàllu baay, ndax baayam doom la ci Ibrahim. Xam ni daal dafa mel ni doomu baayam la dem takk ko foofa, ñu ko wax Rifqa bintu Batwa'il. Wax nañu ni ginnaaw ñaar fukki at ci ginnaaw bu mu ko dencee ba mat ñaar fukki at la ca am ñaari seex. Jëkk judd ñu tuddee ko Iso, moom la arab yi tuddee Al Is. Ka ca des génn jàpp ci tànku mbokk mi ñu tuddee ko Yaqub, ndax lim jàppoon ci testin mi. Yaqub moomu moom la ñuy woowe Israil. Israil nag ñaari baat la yuñ boole. Baatu bi Isra mooy abd, mooy ab jaam, wala safwa te mooy tànneef, wala muy tekki rek nit. Baatu il mooy Allah. Kon maanaam Israil mooy abdullahi wala safwatullah. Ishaq nag dañoo wax ne dafa bëggoon Is lool, moom la gënoon a bëgg ci Yaqub. Waaye seen yaay nag di Rifqa moom Yaqub la gënoon a bëgg ngir mooy doomam ju ndaw, ndax li mu gën a doon gone ba tey. Kee la gën a bëgg ngir moom la jëkk gis ci doom, waaye kii it kii la gën a bëgg ngir moo gën a tuuti. Yi nettali ni Ishaq dafa dem ba nammu ndawalu rëbb, daal di jox doomam yooyu ñuy wax Is ndigal, sàkku ci moom ni ko andil ma ndawalu rëbb, lele ma ndawalu rëbb te jege ma, ma ñaanal la ñaan gu ma sama baay ñaanaloon. Is génn di rëbbi, waaye seen yaay dégg na ndéy li, daal di gaaw wax Yaqub ni ko gaawal dem rek wuti ab gàtt, demal ci gàtt ci jur ga jël ci ab gàtt rendi ko te wàjji ko te maska wu jox ko sa baay, te boo ko joxee nga ne ko mën a Is rek, ndax boobu dañoo wax ni Yaqub Ishaq gis bi dafa neexatul woon. Yaqub def loolu ko yaayam digal, ñëw ci baayam andil ko gàtt bi ñu wàjji noonu ni ko baay lekkal. Baay bi ñu ko yow kan, mu ne ko mën a Is. Baay bi lamb ko ni ko li ma lamb di dafa mel ne Is laa daj, waaye xet gi nag xetu Yaqub la. Soxna saa nga taxaw fa le di leen dégg ni ko lekkal sa dooma, sa dooma Is, ni ko Is a lekkal te ñaanal ko. Mu ne ko andi lekk gi, daal di wax Yaqub ni ko andil ma ñam wi, mu andi ko mu lekk, daal dina ko jege ma, ba mu jegee ba mu ko jegee mu ñaanal ko yàlla ni yàlla yàlla na nga def ci ay sëtam ay yonent yi ak buur yi. Lima sama baay ñaanaloon ma itam ñaanal naa la ko, yàlla yal na nga def ci ay doomam moom mii yo ay yonent ak buur. Noonu Yaqub daal di jóg. Ba mu demee nag Iis ñëw ginnaaw bi, daal di ñëw ni baayam, indil naa la rab wi nga doon wax, wi nga bëggoon. Mu ne ko ah yow ak kan, mu ne ko man ak Iis. Mu ne ko ah sa mbokk Yaqub jiitu na la fi. Iis daal di mer, daal di dogu ci ne dina rey Yaqub. Yaayam digal ko moom Yaqub ni ko dangay dem ca sa nijaay ca Haaraan ba merum Iis mii dal, jox ko ndigal it ni ko boo demee foofa it nga takk fa soxna, nga takk ci ay doomam, sa doomi nijaay yooyu na nga ca takk kenn. Daal di ko ni tàggul sa baay, mu tàggu baayam, mu jox ko ci ndigal. Yaqub daal di génn dem Haaraan ca nijaayam. Nijaay mi ngi tuddoon Laban, ca Iraq la nekk. Haaraan ca Iraq fa la nijaayam jooju nekkoon, mu dem fa am fa ab diir di ko liggéeyal. Liggéey bi nag mooy can gim ko war a maye doomam di ñu wax Rahil. Ba mu ñëwee ñaari doom la fekk mu am ko. Ku mag ki moo tudd Lia, doom ju ndaw ji tudd Rahil, waaye mu ni ko doom ju ndaw ji laa bëgg, muy Rahil muy ki ma bëgg. Mu waqanteeg moom ci juróom-ñaari at yu mu ko war a liggéeyal. Bu liggéeyee juróom-ñaari at nag mooy doon can gi mu koy maye doomam jooji. Waaye ginnaaw bu fa Yaqub nekkee ba liggéey fa lu mat juróom-ñaari at, nijaayam togg doom ju mag ji muy Lia jox ko ko ci guddi ni ko soxna sàng ni. Waaye bi mu jaxasoog moom, bi mu xëyee daal di mer dem ne nijaayam, man bi ma lay wax waxuma la woon kii, Rahil laa doon lobat, lu tax nga di ma jox kii, te Rahil moo gën a taaru. Nijaayam ni ko, nun nag dañoo baaxoo wuute maye gone te magam nekk fi. Liñ baaxoo daal mooy mag ji moom mooy jëkkase yi. Bu fekkee nag bëgg nga ki ci des liggéeyaatal juróom-ñaari at ma de ma may la ko. Wax nañu ni booba loolu dagan na ci seenum ngir. Ba mu liggéeyaatee juróom-ñaari at mu may ko Rahil. Wax nañu ni Laban seen baay dafa may kenn ku ne ci ñaari doom yu jigéen yooyu ab jëbër. Lia mu may ko jëbër bu tudd Zulfa. Rahil mu may ko jëbër bu tudd Bulha. Waaye ñoom ñaar ñu ni di soxna Yaqub, kenn ku ne jaam bi nga yor da nga koo mayaat Yaqub. Moo tax Yaqub mujj am ñeenti soxna. Ñeenti soxna yooyu ci la ko yàlla wërsëgale fukki doom ak ñaar, ñooy doomi Yaqub yi ñuy tuddee al asbat. Asibtu nag buñ ko waxee ci yahudi mooy mi ngi mel ni al qabila ak giir ci arab yi, mooy ñu bokk benn maam bu ñuy dellu rek. Kon loolu yi mooy li ahlul kitab tudd ci mbirum Ishaq ak ñaari doomam yooyu mu jot a am. Faatu Sarra. Sarra mi soxna si Ibrahim di yaayi Ishaq moom yi nag bi muy faatu mi nga am téeméer ak ñaar fukk. Ma nga faatoo ca Saam ci dëkkub dëkk bi ñuy wax Aljababira ci suufu Kanaan ca Jabroon. Ñu denc ko ci suuf su Ibrahima jëndoon ngir bay. Hajara moom fa ma nga faatu woon ca Makk, fa lañ ko denc. Ginnaaw bu Sarra ta faatu nag la Ibrahima dencaat beneen soxna ca Kanaan yi yone ya, ñu di ko wax Qatur bintu Yaqtaan. Qatur bintu Yaqtaan moom yi am naag moom juróom benni doom, Yaqshaan, zumran ak maddan ak mad ak ashiq ak washukh wax nañu ni ibrahim dencar na benen soxna soxna ci arab mi ngi tuddu hajjon bintu ahayb kok yit am nañu juromi dom fatuk sun mam ibrahim sudiyu wax na ni ibrahim dafa bari won lu muy lele ay yaw ñam lol bi sun borom deme ba bëgg jël ak ruham malakul mauti ñewal ko bi muy ñewit dafa yor melaw goor gu magat di dox ci yoon wi ak sib gi jafé ko ibrahim yabal ko am baamum war bi mu ñewé mu jox ko aw ñam waya mu gis goor gi tambulé lek sa bu tibé tibbi melni lu moy bu ko bëggé duwal ci gimiñ ki yisaamu duwal ko ci bët bi yisaamu duwal ko ci bakkan bi yisaamu duwal ko ci nopp bi ta bu waxé bam dugg ci gimiñ gi bam ta ag ci dënd ba day daldi génné wat ci gannaaw day génné ci suuf ga rek daldi gënaat ta fekk ibrahim dafa ñaanon boromam niko ñaan na la nga bayyi ma fi ba bu man may sakku nga ray ma nga baye ma ma yag fi ba yokkat dund moy li wala fi wax xana dund ba dund sapele dar fek mu ñaanul borom ni ko dama fi baye ci aduna ma dund ba man may sakku ci yow nga ray sun borom may ko ibrahim bimu gise gor gogi ak melokanam wowo mun ko awa yow li lu mu yow gor gi loy def ni lutax ngay def li wor gi ni ko xana ak magi rek ibrahim ni ko yow ñaataat nga am mun ko man de amna nangam ci ayat ibrahim lim ati gor gi lim ay atam gis ni gor gi ñaari at la ko magge ibrahim ni ko yow ñaari at kepp dox sama digante yodi mbadu suma amelu toni li nga am ci at damay mel ni nga mel gor gi ni ko waaw nak bo ak sey fi ni ngay mel de ibrahim dal di ñaan sun borom ni yalla na nga ma jël yalla na nga ma ray jekk may ag ci loli ci sase gor gi dal di jog jël ruuk sun mam ibrahim ta mo don malakul mauti bo wax nañu ni ibrahim da dund na ñaar témirat am ñu ni témirat ak am ñen fuk ak juroom la dund ñu dencé ko ca soxnam so ci di sarra ca tol yoy ñuy wax jeyro won melokanu ibrahim alayhi salam nan la melon imam ahmad jele na ci jabir jele ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yonante bi wax ni dañ ma won yonante yi ma gis musa mu melni kenn ci niti shanua giru shanua ñu ñi la gëna nuru isa ibn maryam ma gis ko waya ma gis ni kim ma gëna niru moy urwa ibn mas'ud ibrahim ma gis ko waye kim ma gëna jage ci niro dal moy dihya al-kulabi dihya mo dañ wax dafa nuru yonnata bi sallallahu alayhi wasallam motax amna benen hadith sax bo xamni dafa wax ni bima gisee ibrahim kam ma gëna nuru dal bo ngi ko bëgge gis xol len ma xol len ki and ak yeen liñuy jange ci dars yi ñuy jëlé ci qissa ibrahim ibrahim alayhi salam dafa melni moy soror bi sun borom def yonente yépp di ci gëndiko julit yépp di ci gëndiko ci waxtu wu mëna don ci jamono bu mëna don ibrahim moy ki melal dayo bi nga xamni nit ku ne ci nga wara dox jëm ta moy xol bu laap xol bu sel mu melal ku ci waxin wu gatt di ñaan sun borom ni ko yalla boma gatchel bis bañuy dekkal nit ñi bis ba nga xamni alal du fa am njariñ dom du fa amal njariñ kenn kudul ku andareel yalla xol bu sel xol bu set kon setu xol ak labu xol ci bon bon yi ak bakari mom la ibrahim don jeptane mu melni nit ku ne kon li nga wara jek jange ci xisab sun mam ibrahim moy xol bu set ci ak bokale moy lim jëk déclarer digënté mak ay nitam waya set ci bañ nit ñi set ci yene ku ne aw yew ibrahim ku ko don melal da ngay wax ni ku reuy ab xol wala dañuy wax ni diw ku reuyub xol la bo doné ku yému ta joxé dara waye ibrahim ku ko don melal da ngay wax ni ku reuy ab xol la ndax ab xolam dafa daj nit ñepp dafa melni dafa fabone jëmum neser ci neser ko ci luy taxel nit ñi mo xam nak ñuko jégelen ci mbokk wala ñuko sori lañ iz khalale abeehi wa qawmihi ma ta'budun bamuy wax bayam la waxal waye ak niti bopam ñako gëna jégé ibrahim ku xir la ci égalé aw yew ak ci nit ñi ak sowé len ci jaamu ay xërem ndax jaamu ay xërem da fay jëng ay xel ndax limuy jëngé am xel moy dafa bari lu mu lay toggu ci ay dépenses yu dépenser lu melni di jaamu xërem yi ci andi aw ñam di len jox andi ak naan di rendi yépp doon lo xamni da fay dem rek ci ay tiaxan bok wolbeuti ku yit doon luy merlo sunu borom tabaraka taala ibrahim doon ko xeron ci sowe nitam ñooñu ci tiaxan yoy ñu doon dund xolam bu reey mom ibrahim taxna du mana gis bayam mukk rek muy tañaxu ci biiru reer wadax mu waxante ak mom waye biko bayam xuppe tekku ko yit lam ko ci tegal moy salamun alayka sa astaghfiru lak rabbi moy man day jam rek bayiko ci sama wet jëm ci yow man day sama kuddu jam rek la racc dana la jéggulul sama borom kon jéggulul gogi ibrahima di jéggulul boromam lamuy tektal rek moy wote bepp ak selal kep ko lal ndax bari na ci nit ñi ño xamne buñ la doon wo ci ak ñub bo juyo ak ñom rek ak nono lañu daldi fap doxaliko su digante ak ñom waye bu baba nono gogu dootu donatu nono ngir yalla waye nono ngir bakkan lay doon waye nit ki amuk selal am ci nit ñi yene yu rafet am ci nit ñi yene labire len ba ci bu len wo ñu gantal ba ci buñ ko loré sax ci ay wax ba ñu lor ko ci ay jëf sax du té la mu len ëmbalon ci aw yew da fay yok waye dara lu ci wañiku lool moy tekki selal sa digante ak sa borom ibrahim xolam bu reey yobbu nako ci setam yi wara sato ci mom ta bumu deret dox sen digante mu beugal len ak kawé beugal len aw yew ba biko sun borom maye ak imam ak njiit ci nit ñi dafa sakku ni samay set nak samak njabon nak do len ci bolé qala wa min dhurriyyati bako sun borom ne inni ja'iluka linasi imaman daniko wa min dhurriyyati ak ci samay set samay dom xolam bu reey yobbu nako ci muy ñaan yalla mu may ko muy taxawal julli ndax julli moy li ëpp solo yoon wi ëpp solo ci wu nit ji jaar jëm ci boromam waye yëmu ci sakul ko bopam waye day sakku ci sun boromit mu def ay setam ak xetam ñu bok ci ñi taxawal julli ñoom itam lolu moy rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati ibrahim xolam bu reey ta yaatu ta daj nit ñepp ak yermande taxna meusta sakku mbugal ngir ñu mbugal nit ñikoy moy waye lam leen di wër jëme moy ñeegaluk yalla ak yermande motax bam leen gisé ñuy jaamu ay xiram mu wax ak ñom ba sonu mënu ci dara yit dafa wax rek ni rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim ni bo xeram yi de reeral nañu ñu bari ci nit ñi waana ko ma top bokku ci sama njabot rek kama ci moyet nak yow ko meena jéggelé nga ko am yermane ibrahim xolam bu reey ta yaatu ta daj nit ñepp ci yermane taxna nit lum yayoyoyoo mbugal ba ci nit lot lu bon lañ daan def mu xam ko ak lam koy nakkar nakkari ci xolam ngir lim nakkari sun borom taxut mu yene len nak mbugal di kepp ci sen kaw bu señ rek yalla jubanti len bu señ rek ñu jub baax jaar ci yoon waye kenn du len mbugal motax bi malaika yi ñewé déclarer ko ni ko dañuy alagi nit lot mu dagonté ñum dagonté guddu lool dina ñew ci xesab lot ba inna ibrahim la halim awah munib mo rasul borom melal ko ci ak lewet xesa ibrahim dañ ci jëlé bind ci ak njambaré njambaré gi moy bam waxante ak ñom waxi xel mu mel ni seeni xel daa gën a tëju, ñu gën a soobu ci la ñu doon jaamu, dafa waat ci ni leen, waat ci suñ borom ni leen seen xiram yépp dinaa ci def ay pexe. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallaw mudbirin. Waaye mi ngi joxewale ab bind it ci wakiirlu ci yàlla. Ibrahim ba muy def loolu sukkandikuwut ci mbooloo mu ànd ak moom, sukkandikuwut ci ab arme, sukkandikuwut ci benn ngànnaay, waaye daf koo def rek sukkandiku ci kàttanug yàlla ak nag jox boppam yàlla lu ko ci fekk lu ko ci fekk baax na. Ba ci biir xissa bi sax malaayika yi ñu nettali ni Jibril dikkal na ko, laaj ko ne ko ndax am nga aajo, dani ko bu dee aajowoo jëm ci yow de déedéet mooy wakkiirlu rek fab mbiram yépp jëbbal ko suñ borom tabaraka wa taala. Loolu ba tey bind la bu ñu war a jànge ci moom muy dartu tawxid, ci ne nit ki buy wéetal yàlla daf koy wéetal ci lépp, sukkandiku ci yàlla, sukkandiku ci yaakaar yàlla, bëgg yàlla, ay pexeem yépp mu jël ko ci yàlla, bañ a ragal dara lu dul yàlla. Danañ ci jàng it walanteeru ci sa bakkanu bopp, ngir loolu dafa mel ni bakkanam la doon jaay, waaye noonu lañ ci jàng it walanteeru ci sa bakkanu doom, mooy digal giñ ko digal mu rendi doomam, mu ànd ci ak xel mu dal ak mu nangu lool fas yéene def ndigalul borom. Kon loolu ba tey julit ba ne war na ko jàng ci xisab sunnam Ibrahim, muy walanteeru ci sa bakkan, diine jalal la walanteeru it ci sa njaboot. waaye bi ko sun borom digalee rend gi it doom ji lan la ko wax, yaa abati faal maa tuumar. Kenn mënta melal taxawaay boobu nga xam ni ñaari wàll yépp taxawee nañ ko, muy way jur wa nangoo topp ndigalul boromam ba bu ci rey doom waree mu rey ko, waaye doom ju topp ndigalul way jurum jàppale ko ci ndigali yàlla yi ba bakkanam sax bu laajee joxe ko mu joxe ko. Bind boobu itewo nañ ko lool ci jamono bii ñu toll, ndax dañoo àgg ci jamono boo xam ne alal ak doom ak jigéen ñoo fi yàlla yi ñëpp wëlbatiku di leen jaamu, wala bokk ñu néew ci mucc. waaye Ibrahim danañ ci jànge ba tey ab bind ci tabe ak bind ci yërmande ak tabam moom Ibrahim ak cofeelam ci nit ñi yemutoon rek ci di leen woo ci yàlla, waaye dafa boole yërëm leen ci mbugalum yàlla, waaye ku ñëwit mu bopp fab alali boppam teral la teranga joo xam ni loola képp mën naa tax nga am ci moom ak cofeel ba topp si ko. Kon Ibrahim li tax suñu borom tànn ko def ko xarit, borom xam ne dañuy wax ni joxe na aw yaramam ca bañ koy tàbbal ci safara wa, joxe na alalam jeexal ko ci gan ñi, naka noonu doomam mu nangu koo joxe ñu ci rendi ngir jëm yàlla. Kon loolu mooy yamukaayu rafetal, moo tax suñu borom def ko mu doon imaam ci nit ñi, ni jaay ay dukkal dinaa si imaaman, ngir nattu na ko nattu yépp mu mate ko. wa taxada allahu ibrahima xalilan, xool na xolam gisu ci dara lu dul bëgg boromam, mu jàpp ko ab xarit. Digal it yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci mu topp ko, ani tabi millata ibrahima xanifan. Ibrahim kon boole na ñaari xeeti jaamu yàlla yi, ndax jaamu yàlla bi ñuy wax ni dafa yaatu, ndax dafa am jaamu gu ñuy tudde al ibadatu shahairiya, te mooy julli ak woor ak zikar ak yu demee ni ñoom, waaye dafa am beneen jaamu gu ñuy wax al ibada al taamuliya. Al ibada taamuliya mooy jaamu yàlla jëflente, te mooy la ci jëkk mooy asaka, mooy nangoo génnee asaka ngir loolu ci nit ñi la jëm, ak rafetal yi jëmaat ci nit ñi yépp. Bu ñu xoolee suñu maam Ibrahim, ñaar yooyu yépp danañ ko jàng ci moom, mooy jaamu yàlla gi aju ci pas-pas sa diggante si borom, waaye ak jaamu yàlla it gi aju sa diggante ak nit ñi. Nim yërëme aw xeetam ba di leen tere ñuy jaamu ku dul yàlla, noonu la leen yërëme am ci ñoom yéene akuk tab bay fab alalamit di leen ko jox, ndax dañu wax ne daw lekk mukk narabu dafa wëri gan ba gis ku bokk ak moom lekk. Li tasaaroo nag ñu di ko gis ci wote kati dine legi moy taxaw ci ay minbar di wax ba ngay def ay conférence di warate ba ngay bind ay téré mom man nañ ko dañu wote ci yalla xéetu wotin woné waye nak saabu ak faqir ñewé ba sakku ndimbal ci ñom ci biir jotta yoyu legi day melni seen aduna dal tukki mbekté mepp day dal di soppi ko don mer jotta mepp dal di soppi ko lool yi kon jot na nak ñu jàngé ci sun mom Ibrahim ni wote walu tawhid téwuta jëfëndiko jëflenté yi nga xamni moy rafetal digënté nit ak morom ja dañu jàngé ci xissab sun mom Ibrahim ni ndekete tawhid ak wakir lu ci sun borom du daxonté ak faggu ak liggéey di sakku alali aduna ndax bi muy gaday Palestine di dem Misra dañoo wax ni la ko sabab mooy xiif bu wàcc foofe bekkoor bu fa wàcc ba nit ña amatuñ duñ dunde jur gi amatuñ duñ lekk moo sabab mu gàddaay ngir gëstu ji ab dund ak gëstu ab farukaay bu ak biram mën a leqliko jaamu xiram nag moom la Ibrahima déclaré woon guerre ko baag léegi mat na fanweeri xarnu ak juróom ñaar ci bu koy nattale fanweeri xarnu ak juróom ñaar junni at ak juróom ñaar simir waaye mel na ni guerre boobu mu déclaré woon ba fii nu toll mi ngi déclaré wu ci jamono bu mu mën a doon te déclaré wu ci jawu ju mu mën a doon ba ci jamono bii nu toll muy année 2000 di jamonoy xam-xam di jamonoy leer ba fii nu toll rek jeexiti xiram mi ngi des ci xeli nit ñi moo xam nag yëg nañu ko ñoom ña koy def wala ñu ñàkk ko yëg alquran mi ngi tudd ñaari illa yu taxoon jaamukati xiram yi di jaamu xiram ba ci njëkk mooy roy mel ni gumba gu topp ci ginnaaw dara rek Ibrahim ba mu laajee ay nitam ni leen lu ngeen di jaam ñu ne ko ay xerem la ñuy jaamu daf leen laaj ni leen ndax xerem yi danañ leen dégg bu ngeen leen woo mbaa bu ngeen sàkkoo ci ñoom jariñ danañ leen jariñ mbaa bu ngeen bëggee ñu fegal leen lor danañ leen mën a fegal lor ñu mu mel ni dañ naa di leen nag dañoo gis suñuy bàyyi rek ñu di ko def ñu di ko def de waaye gisuñu yenn ci yooyu loolu yi nga wax nag loolu yi ba fi nu toll mbooloo ngi dund ci ay xeet yu bokkul la ñuy dund lépp weesuwul nii lañu fekke suñuy bàyyi di ko ni defe ñu di ko ni defe waaye amuñ ci benn segg te nit war na jamono bu ne lu muy dugg mu segg ko ba xam la mu doon bu ko xamee mu dëppoo akum xelam mu segg ko ba xam la muy jàpp ba la muy jàpp mu teg ko fu leer fu bokkut ak ni dama fekk rek samay wayjur ñu di ko def ma di ko def waawe ilab ñaareel bi taxul ñuy jaamu xiram mu leeral leen ko ba tey mu jaar ci làmmiñu sumam Ibrahim innama attaxadtum min dunillahi awsanam mawaddatam baynakum fi lhayaati dunia mun leen yéen xiram yi ngeen jaamu jaamuwu leen ko sax ngir pas-pas bu ngeen ci am mbaa doygum leen doy waaye dangeen ko def rek ngir ay formalité ci seen diggante ngir cofeel gi amoon seen diggante dara bañ ca yàqu formalité képp ngeen jublu waaye jubluwu leen ci dara kon loolu ba fii nu toll nii bari na nit ñi yëngatu ci dara te la ñuy yëngatu amuñ ca pas-pas amuñ ca genn jàppelu biir gu weesu ay formalité nit ñi ñuy dundal société bi ñuy dund lañ gis ñu di ci dund ñu bëgg rafetoo ak ñoom bëgg cofeer gi doxul seen diggante dara bañ cee sikk waaye ab gëm-gëm ba yeetu leen ca loolu it ba tey nit ñi war nañ ko jël bind xool nu ñuy soppee melokaan yooyu ndax dafa yàq ab société di yàq diine di yàq aduna di yàq nit ñi kon loolu mooy liñ jot a dajale ci li ñuy jànge ci xisab sun maam Ibrahim bala maa jeexal ma dugg ci xisab Lout ibnu Haran ndax Lout moom itam boo tuddee xisa Ibrahim foog nga tuddaale ko ca pegg ba ngir mooy ki sun borom saxal ni Lout dafa gëmoon Ibrahim ànd ak moom ba ko ñëpp wedde Lout mooy kan Lout ibnu Haran ibnu Tarih di doomi mbokkum Ibrahim muy doom la ci sayyidina ibrahim waxon nañ ci la wey ni ibrahim dafa gadaye won ci madina dekkub harran harran ma nga ca tamoñu rew rew ya nek ci digante dexuk digla ak furat fofé la taxawon ñew philistine and ak soxnam sarra ak ñiko jotté gem té ñako jotté gamit lot momit dañu mbokam mo ci jitu won ibrahim and ak lot ñu dem ba ñu demit misra bañ démé ba philistine ba difa gaday dem misé ñu andon ginaaw bu fa xif bobé tassaro ca philistine bañ démé bam woyef ba bekkor bobé woyef lañ déllu wat jogé misra ñibisi and ak yor jur gu bari go xamni dañu wax ni buru misra mo len ko dox waye biñu ñibise philistine samukay xat ba seen ñaari jur xaju ci ay xulo yu bari daan am ci digante ñi samal ibrahim ak ñi samal lot ibrahim fofu la gisani dafa bëgg seddo suuf ci mok lot ngir juyo yoy di am ci digante sam yi mëna wañiko motax mu wax lot ni ko mën nga tan birab bu la gënal ci ñaari birab fu la gënal rek ci digante fi ak fe nga fete fa lot tan ordon ordon fa la ñaari dekk yi nek muy sadom ak amura lot dem ca dekk bañu wax sadom nek fa waya ñu doon wa dekk bo xamni dañu doonon ñu kaccore donon ñu yéfere donon ñu ñaaw jikko donon ñu ñaaw aw doxien ndax dañu daan def li wala fi tuddé addu calpé moy di kar nit ñi ci yoon yi di nangu seeni alal seeni penti yi ñu defa jëf jëf yu ñaaw yu bari lu ñaaw lu ne rek sax lo yaakar ni bokku ci ci la bokku waye non yit ñu sos nak façon ñaawteef bo xamni kenn jittu wulen ci doomi adama yi moy liwat te moy goor wuy doylo goor di sey ak mom lolou mo yaba mo sabab sun borom yabal falut ci ak yonentem ngir mu jubal len ak watandiku lon yit watandiku lo len ñaaw def ji ñi def lot wona nitam ñoñi ci ak ngam gem yalla ragal lolen yit mbugalum yalla soñi len yit ci bayyi jef ju ñaaw ji ñuy jef ni len yit yonent la bu joge ci seen borom sun borom moma doylo ci jotal ak yonentem watandiku len mbugalum yalla ta top sama ndigal yima len di wo jeme ta na ngeen xamni soxlawuma ci yeen ab yool li ma len di wo sakkuuma ci yeen daray aduna sama yool yalla moko yore da na ngeen xamni yellu ci yeen ngeen di yak seeni jikko di def ay ñaawteef ci goor ñi bayyi li leen sun seen borom daganalal muy seeni soxna ni leen man day xuma yakku gi ngeen yakku ba tax ngeen def li lu ko wara waral ci yeen ni leen yeen di ñu jéggi dayu ngeen ci moy gi ngeen bo yalla togo gi ngeen togo ñaawteef bi ak moy yalla gi dey jéggi ngeen daye lool da ñaawte fi moy li ñu tudde alliwat ta moy goor guy sey goor waye ñom dafa melni dañu tax gumba lu lamu leen wax deguñu ci dara lañ ko tontu dal moy yedd gi nga ñu yedd dal boku bayyi wut da lañ la genné sun dëkk bi lo tontu leen ni leen man di li ngeen di def ñaawlu nako ta bañ nako loli la sun borom di net li ci ay yi كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولي ما دون لير ليغي تي ورف موم لا سونو بوروم wax ci aaya yooyu. Waaye mu mel ni niti Lot ci jaxasoo gu góor ñi daan jaxasoo ak góor, muy ñaawteef bu ñaaw a ñaaw, waaye yemuñ ci boobu rek de, am na yeneen ñaawteef yuñ ca boole yoo xam ne dañ ko daan fàggu. Ndax dañ daan def lu ñaaw ci penc yi di addukal fa nit ñi, waaye tukki ñuy leen dogale nangu seen alal. Ñaawteef yooyu nag loolu boole yépp ñaawlu ko, moytandiku leen, moytandiku loo leen bugalum yàlla, waaye rek ñu continuer ñoom ci seenu réer ba dañoo mujj sax ni Lot, boo fekkee lii ngay wax dëgg la, lii nga nuy xuppi ci ay mbugal andi ko. Loolu mooy li alquran di wax ni walutan is qala li qawmihi innakum latatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikum almunkar fama kana jawaba qawmihi illa an qalu tina bi adhabillahi in kunta min as-sadiqin. Ah, biñ demee ba wax ko loolu nag Lot amul menn pexe, waaye sun borom moom maga ci ay pexeem, malaayika yi nag ñi ngi ci yoon wi jëm sa doom. Xisa Ibrahim waxoon nañu ca ni malaayika yi dañoo wàcc ci Ibrahim jaar fa jëkk ñuy dem sa doom ca niti Lot. Bii ñëwit dañoo maaskaw ngir jëmmi ay xale yu góor lañ yore. Biñ ñëwee foofee lañ ko bégale ngóor su am xam-xam te mooy Ishaq. Bokk nañ ci dañ ko xibaarit ne ko ñun dañ fee jaar ngir jëm ci niti Lot di war leen a àll gi. Biñ ko waxee loolu Ibrahim dafa seenewu bi mu xamee ni malaayika yi dañoo jëm ca sa doom ngir àll gi leen. Mu doon werante ak ñoom, werante yi gudd, werante wu alxuraan tudd na ko. Waaye Saïd ibnu Jubayr ak Suddiy ak Qatada ak Muhammad ibnu Ishaq wax nañ ni Ibrahim dafa daal di tàmbali di werante ak ñoom. Ni leen waaw, ndax yéen ab dëkk bu ci lu mat ñetti téeméeri julit nekkee da ngeen ko àll ak ñu ne ko déedéet. Mun leen bu fekkee ab dëkk ñaar téeméeri nit nga fa di ay julit ndax da ngeen ko àll ak ñu ne ko déedéet. Mun leen waaw ab dëkk bu fa ñeen fukki julit nekkee ndax da ngeen ko àll ak ñu ne ko déedéet. Mun leen fukki julit ak ñeent buñ nekkee ci ab dëkk ndax da ngeen ko àll ak ñu ne ko déedéet. Ibnu Ishaq wax na ni àgg nañ ci sax ni ko ndax benn julit bu nekkee ci àgg na ci moom Ibrahima laaj leen ni leen ab julit benn julit képp bu nekk ci ab dëkk ndax da ngeen ko àll ak ñu ne ko déedéet. Mun leen inna fiha Luta, Lot ma nga fa. Waaye ñu ne ko ñoo gën a xam ña fa nekk, xam nañ ne ma nga fa, danañ ko génnee moo ko waa këram. Waaye lii nag bu ci sonn ndax dogal la bu jógee suñu borom ba noppi te dara mënu ko te am. Loolu alquran di wax ni walamma dahaba an ibrahima arrawu wa jaa'athu albushra yujadiluna fi qawmi Lut inna ibrahima la halimun awwahum munib. Malaayika yi wàcc ci Ibrahim mu di leen gënale. Bañ jógee ca Ibrahim ñu dem ca Lot, léegi nag ñu ngi wàcc doon gani Lot. Kon malaayika yi noonu lañu bàyyee Ibrahim daal di jëm ca dëkkub sa doom, wàcc ci Lot doon ay ganam. Waaye mu umpule leen nag xamut ñooy ñan. Waaye mu seenewu lool ci dëkk giñ dëkk ndax dañoo doon ñu taaru, doon ay xale yu góor yu taaru. Waaye rek mu daan tiit lool jalgati nitam ñoo ñi, te xam na ni it moo leen war a aar. Loolu tax mu wax ci xelam ni tey day bis bu tar la ci man, bis bu metti la. Abu Hamza Asamali wax na ni dégg wax nañu ni mandarga mi doon dox diggante soxna Lot ak nit ña bu ay gan ñëwee day yebal ndaw ni leen topputool leen xoram. Loolu bu ko mësaan wax da leen di woo ci ñaawteef boobu yi pour ñu war koo def ci niti ci gani Lot, gani Lot yooyu. Jigéen jooju kon moo xibaar nit ñi ni leen lu am na ay gan ñu fi ñëw daal di ñëw ñëw bu gaaw. Mooy li alquran di wax li fa jaa'ahu qawmuhu yuhraa'uuna ilayhi wa min qablu kaanu ya'maluna sayyi'aat. Lot bi mu gisee nit ñoo ñi ñu dajaloo ci peggu këram, mu xam li leen tax a jóg muy lu ñaaw kepp, mu daal di wax ak kilifa ya ni len ñi de samay dom lañ bu ngeen bëggee ma may leen leen mo gën ngeen di def lu ñaaw di ci gagne baatu haula e banati amna ci borom xam xam ñu wax ni domi julit yépp la ci jublu ndax yonent ko ne moy bayu aw xétam kon xét yépp la ci jublu waye rak ñoom itam ñu ni ko ya ko tay ni lolou tax ñu jog liñ bëgg xam nga ko lot ni den ande bëggon na nit ku amum xel nek ci yeen ba xamal leen li ngeen nek ni mu ñaawé ak ni mu deppo diko ak xalaat bu rafet waye biñ ko sonalé ba sonal ko bam ag ci yamukaay yu jaxlé lot waxante ganam ñoo ñu nak ni len danser bu reete mi ngi nu wër fiñ toll ni ta jaxlé na ci ta bu fekkon ni sax suma ande ak yeen dana am katan gu ma mëna xexé ñom duma jaxal ndax kon dina jankonté ak ñom buma amone ak giir ba mbolo mu may défendre sax dé batay dina len woy ñu jappalé ma mu jaral ma xex ak ñom waye nak dama amul ñenn ñuma jappalé ño xamni ñom lay dimbandiko ngir ar len ba taxna dé au ma men pexé ci jankonté ak ñi ngir ar len ci lu ñaaw liñ bëgg ci yeen la alcorane di wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dhar'a wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawmi ha'ula'i ibnati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tuhsuni fi dhayfi alaysa minkum rajulur rashid qalu laqad 'alimta ma lana fi banika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin shadid batu aw awi ila ruknin shadid jang nañ ci hadith yu wer yi yonnata bi sallallahu alaihi wasallam wax ni yalna yalla yaram lut ndax mi ngi weru won ci ponku bu deugar la weru won mu yalla bu galum yalla ci niti lut mufassirone yi wax nañu ni lut bim are ar nit ñi tere len tere duggu di jagnante ak ñom buntu bi dañ ko tejj muy jagnante ak ñom ba pexé amatul ni koy sako obbi di sako duggu ñom itam mu war len ci gina buntu bi waye deguñ warate wa bam deme ba xat nak malaika yi wax ak mom feñu ko niko ya lutu inna rusulu rabbika lañ yasilu ilek ay ko leralé ni ko ñin ñi ay ndawi sa borom lañ duñu aksi ci yow bul ci dara jibril dafa dal di genn daldi fab men laf mi dam ko lepp ci seeni kanam ñu daldi gumba di lambatu di tañaxu ci mir yi di delluat fañ joge won mom la alcorane di wax ni wala khadra wa duhu an dayfihi fatamasna a'yunahum malaake ni ko duñu mëna aksi ci yow duñ la lor duñ la gatchel ci nun yit ni ko yaw yaak sa wa keur na ngeen fi joge ndjel dem te genné len dekk bi ndax ñun dañu ñew ngir alexi wa dekk bi bu kenn gessu ci yeen nak bu ngeen déggé riru mbugal mi bu kenn gestu to ma wala yel tefa ñukum ahadun moy dañ musal ñepp waye nak illam ra'atak bam dess sa ton soxna sidi mom comme daf la wor te bokku te yow gis ento yow ci diine jappale yefari koku mom du genn and ak yow ndax li dal ñepp dana ko dal te rendez-vous biñ am ak ñom moy suba te suba suretul innama wa'idahumus subh alaysa as-subhu bi kharib sun borom bim wacce mbugal mim dogalon ci niti lot da ca dañu jëllër bi dëkk ba la fété won kaw fété suuf a ñu taw ci seen kaw ay doj ci biir loolu ay doj yu dëgër yo xamni da doon xëpp ci seen kaw ci toftalo mu doon bugal mu bayé ko ci sun borom jëm ci ñun dañuy wax ni jibril dafa ñëw roof laaf mi ci ron dëkk ba yëkëti ko ba jurum ñaari dekk yépp nak la bolé juroom ñaari dëkk ak mbooloo ma ca nekk. Wax nañ ni matoon nañ ñeent téeméeri nit, am ñu ni mat nañ ñeent junniy nit, ak la fa nekk ci ay ndundat ay baaxima, ak la topp dëkk yi ci ay suuf yu ñuy baye ak ci béréb. Yooyu yépp daf koy yëkkati ba jot bañ jege asamaan, ba malaayika yi di dégg sabuk séq yi, di dégg bawu xaj yi, mu jàllar bi ko, ku jàllar bee ñu jiitu ñu tofal leen ay doj. Loolu mooy wa amtarna alayhim xijaaratan min sijjiil. Sijjiil mooy doj bu dëgër, bu am doole. Béréb bi nga xam ni fii la leen mbugal ma jote woon moom lañuy tuddee jamono bi ñu toll al bahr al mayit, am nañu ko wooye bu xayratu luut. Ay xibaar dikk na ci at yi ni gis nañu ay jeex it yu bokk ci jeex iti dëkki niti loot yooyu. Bind yi ñu war a jàngee nag ci xisab loob la ca jëkk mooy wattandikuloo nit ñi jëf jëfi niti loota. Alquran ñaawteef boobi jox na ko itte lool, melal na it ñi koy jëf ci ay melokaan yu ñaaw yu bari yoo xam daf ko ŋàññi, ndax melal na leen ci jalgati bal antum xawmun aaduun, melal na leen ci ak réer bal antum xawmun tajhaluun, melal na leen ci ak ëppal na leen bal antum xawmun musrifuun. ànd ak nag melo yooyu yëpp nag, melo yooyu yëpp nag teewut jamono bii ñu toll, bi nit wootee ak egg ca njombaxtanul xam-xam, bi nit wootee ni àgg na ci njombaxtanul civilisation, teewut ñuy dégg ci dëkki occident yi occidentaux yi ñuy jànkuwanteeg ñaawteef bii ba àgg sax ci wutal ko ay loi daganal góor mën a denc góor, jigéen mën a dencati ak jigéen. Mu doon lu kiimaane, lu dëggal alquran mi melal ñi lànk ay njàngaleem wedd ko, mu melal leen ci ni in hum illa kal an'aami bal hum adallu sabilan. Melal googu mu leen melal ni ñoo baaxima yi ñoyam mbaa ñu yees baaxima yi, fi nit demee ba àgg ci jàpp ni àgg na ci yemukaayu xel, àgg na ci yemukaayu civilisation, ci la dëppaatee ba yees baaxima yi. Mooy loi yooyu ñu nga xam ni occidentaux yi ñoo ko génne, ñii topp ci seen ginnaaw nag di def lu ñu rëdd ñu ne dëgg la, mel ni ay jaam yu leen di jaamu, jàppee leen lu mel ni ay yàlla yoo xam ni la ñuy wax laa yaatihil baatil min bayni yadayhi wa laa min xalfi, topp ci seen ginnaaw ba jamono bii ñu toll nii loi yooyu mi ngi romandaat di ñëw. Julit yëpp war nañuy bàyyi xel ya cay topp. Danañ ci jànge ni lor mi ngi lor lor lor a ngi ci wàllu société, waaye lor a ngi ci it ci wàllu wér gi yaramu doomu aadama. Lor yi société bi mooy jigéen duutu amati góor, góor gi du amati doom, ndax jigéen mooy am doom, góor du am doom. Buñ demee ba jigéen mën a yem ci jigéen, góor mën a yem ci góor, loolu la muy tekki mooy bëgg a jeexal xeetu nit ci kaw suuf. Waaye li muy lor ci wàllu wér-gi-yaram li ci gën a feeñ mooy dafay sabab défense yi suñ borom bindaale doomu aadama, te mooy anticorps yi dafa leen di rey liwaat, te mooy jëf-jëfi niti loot dafay rey anticorps yooyu ba dootuñu liggéeyati lañ waroon a liggéey. Loolu mooy tawati sida ji tasaaroo ci adduna bi. Te gis nañ ni sida mi ngi ëpp ci béréb yi ñu gën a jëfandikoo jëf ñaaw jooju. Kon loolu ba tey na ko nit ñi bàyyi xel ni bind la bu ñuy jàng ci xisab loot. Ñu jàng ci it mbugal mi sun borom di mbugal ñii jëf jëf jooji. Alquran leeral na mbugal mu tar mi nga xam ni jotoon na ña doon jëfandikoo ñaawteef boobu. waye wax yi djiblu ci dara lu bëgg moy tandikulo nit ñi danser bi leen wara fekk ci buñu défé lu melni lañu ñëw doon def sa dom moy dekk bi nga xamni ñaawte bobu dafa ta saaro won alquran leral na lako dal ci mbugal ndax dañ ko jëlal bi la fété won kaw fété suuf ñu taw ay doj ci seen kaw kon alquran mi ngi moy tandikulo mo leen xéet yi ci ñuy fagu ñaawteef bo bi waxuma la fagu gi waye nopi ci ñu diko def nga ni ca ciel kep rek danser ngi ci bir ndax bu xasse bay ñew du baye kenn ndax mbugal ma bu xasse bay ñew ñepp ci lañ ba ca bahima ya ak ndundat ya sax lepp lañ jallar bendo soxlaatuñ seen dara ta alquran kat bim demé ba tuddu neti lot ak la len dal ba nopi da ca tegni wama hiya min al-zalimin bi ba'id moy loli nak sori wut togn kat yi jamono bu ne lu mel non man leena dal dama ragal ni jafé jafé yi am ci aduna bi moy tremblement de terre yi di am ak ay tabax yu reuy ak sécurité bu toll ni bobu ñu doon wax ci amérique amuñ lu may tabax ya fa gënal guddu ñu jek jek ni daanuna ta xamuñ lako daniel lañ ja féré wonit ñu féré waat lu ni tollu ci lijeenti lako daniel lolu dama ragal ni bon bon yi di am ñepp ni ci ciel ñoña daganal ko ba nopi avancement scientifique biñu avancé ba ñepp top seen ginaaw taxna xel dajut sax dem di len jema waati na len yalla neena mbaay yantibi neena ndax lepp dañ ko tek ci suuf gem seen bop ba def yalla wujju japp nañ ni bo ba fofé namros agone moy ba ibrahima ne rabbi lasi yahi wa yumit ñom danaka ag nañ ñom itam ci di wax ni ana uhyi wa umit waye nak julit bu ne rek may baye xel ni yalla limuy netti ci ay xissa ci alquran lam ci djiblu moy nga xol xamni nit ñu bax ña lañ amon ta lu bax may leen ko yon wowe mi ngi fi sa bo ci jare lu bax lolé jomb la waye ñu bon ñu muy léral nit nak nga xamni lu bon lolé ñu daan def doonul lu dañ doonul lu jomb ta ba fi ñu toll ni nit ku ca nek lolé mëna la baña sori ñaaral bayit ñu war ci jàngé ni yonenta bu ne dafa am bu ko alcorane netti day sét le gëna ñaaw ci luñ daan def la société ba doon dundu mu waxé fofa waye du ci ak ñoy kep ñoy ñaaw tefi jamono biñ toll ni kuy jàng xissasul anbiya e ku ne da nga wara bayyi xel ni nit ñi amna yeneen ñaaw tefi ñu sos diko dundu alcorane man nako bañu tuddu ma ab duñu kep ci la koy tuddu yoy yep nak yu bon la yo xamni buñ fay dundu la fekkon ñoñe ca lañu daan def man na leen ci fekk jamono biñ toll gert saarona lool ci aduna bi kuñ tek ci place ku ne ya ngay set ku la neexal ya ngay set no lekkal nit ñi naka non ñi nga xamni borom yi doole lañ ñi ngi takto danaka di jaar ci kaw ñi neew doole di jall gouvernement yi di tege ay loi yu diis yo xamni danaka dañuy melni kuy dund ci kaw nit ñi lu melni ñu denk la poste ci misal nga xol poste bi di bëgg daan te ñu ëpp ci ñay liggéey ci biir gouvernement bobu wax ni ñoy saytu nit ñi lañ wara fay ci ay droit duñ ko fay ñu fab nak teganda yoyé jamon bu ne diko tek nit ñi muy gëna dis ci bagalé té duñ xam fenn fuñ koy lijeenté duñ xam fenn fuñuy wéru nañ xam ni suñu borom mi ngi gis yépp té bu mbugal mi xasse ba ñew du bayyi kenn loolu jamon bu ne nañ koy bayyi xel yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam lim wax ci teganda yi ñu wara tek kuy jëfi nit lut moy man wajadtumuhu ya'malu 'amala qawmi lutin faqtul al-fa'ila wal maf'ul bihi lolu ahmad ak ashabu sunan yep ñoko netali ne ko borom xam yi deg nak ngirum imam shafi'i ak ahmad ñom gis nañ ni ki jef jef nit lolu dañ ko wara jam mo xam sangé wona wala sangé wut imam abu hanifa mom gis na ni ki jef jef nit lolu dañ ko wara yegal ba ci kaw doj wu kawé ñu sanni ko ba nopi fab ay doj xalabat ko niñ ko defé won ci niti lolu ndax li sun borom wax ni wama hiya min al-zalimin bi ba'id danañ ci jàngé batay défendre gan xissab lot danañ ci déggé danañ ci jàngé bindu ni gan dañ ko wara téral dañ ko wara ar dañ ko wara défendre ci lépp lu wara jëm ci mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko taral la mbirum gan ba wax na ci ab hadith bu wër ni képp ku gëm yàlla gëm bés peñ ci nay teral gan. Kon teral gan ak aar ko, teral gan jàng nañ ko ci xisab Ibrahim, aar ko yit ak teral ko jàng nañ ko ci xisab loot boobu di taxawal foofu yi ders bi. Te xam ne yit ni li ñu ci jànge jamono bu ne nit mën nañ cee jànge lu ko ëpp, waaye dañuy nattali xissa yi ci ni ko borom xam-xam yi waxe ngir bëgg nit ñi amul jotu dem ca téere di ko liir, ñu mën koo déglu ngir mën koo jariñu, mën cee am ay xalaat di ñaan yàlla mu defal nu ak dégg, defal nu ak topp, defal nu ak jariñu. Di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.